قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون خلق كوتيان ايوه تنها آدمي زادكن وكو ايما خداي مهربانيش هيتش تيرشي روانا نكردوا ايوه هر درودكن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون پیغمبر كان وتيان پروردگار من خوي چاك دزانت ايما براستي بولاي ايوه روانا كراوين بپیغمبراتي وما علينا إلا البلاغ المبين تنها اوشمان لسرك برون واشكرا بيامي خداتان بيراب جينين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم خلق كوتيان اما براستي بهاتنتان توشين نقبتي بوين سوين بخدا اگر وازنهيننو كول ندن برد بارانتان دكينو للاين اموتو شي ازاري چي بأيش دبن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون پیغمبر كان وتيان ايوان نقبتي وشوميتان لقل خوتان دايا بهوي بباور ريتانوا آیا اگر آموشگاری و یادآوری بکرین او دبیتن نگبتی و شوم بوتن نخیروانیا ایوه هر خوتن قوم و حوزی چی سر رونو لگناه دار روچون بای شوم و نگبتی یخی گرتون و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین او سالو پر رشار و پیاوی چی ایمان دار بپلا بگرجو گولی هاتو وطی ای قومو هوزم ام پیغمبران راز دکن ام فرستادان راز دلین شوینیان بکون بروایان پی بکن ایمانیان پی بهینن اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون شوینیو کسان بکون کپاداشتو کریتان لیداوانا کن اوانا هدایت دراونو لسر برنامه چی راستو درستن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون جرى خلقك كرديانا بقالا بويا بياو تشاكك وتيتي جاوا بوشي من أوزات النبرستم كبدي هناوم إيه وش خلشنا هربولاي أو دبرينوا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا روایه لجاتی خدا چند پر استرابی چی تر بو خون بریار بدم که هیچ یان بدز نیا خو اگر خدای مهربان بیاوید توشی ناخوش یکم بکاد تکاو پارانوی و پرستراوانا هیچ سود یکم پیناگینو فریام ناکونو رزگارم ناکن اینی اذا لفی ضلال مبین بگو من اگر شتیوا بکم او کات من لگم رای چی آشکرا دادبم اینی آمنت بربکم فاسمعون براسي من بريارم داوا كإيمان بپروردگارتان بهنم با چاك جوتان لبيت قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ديار خدان ناسان پلا ماريان داوا و شهيد يان کردوا بويا پيوتراوا فرمو بوناو بهشت لبشوا هر دل سوزانه و تویتی خوزگ قوم کم بیان زانی آیا سر انجام ایمان چونو کوتومت ناو چناز و نعمت کوا بهوی اووا که پروردگارم لیم خوش بو خستم یا ریزی ریز لیجی روانو و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين خدا دفرميت ونبيت هيز لشكريك من لآسمان والنار دبيت اخوار وابو سرهوزا كي دواي شهيد كردني ونبيت هيز لشكريك من روانا كرد بيت بولنا وبردنيان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بلکو تنها یک دنجی گورو شری خیشی بهیز نبید هیچی تر نبو جاوان دست بجه مردن خاموش بون یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون پشیمانی و داخلال دابارت سرو بندانا هیچ پیغمبری چان بولایت که اوان گال تیپی نکن الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون آیا او سرنجان نداو چندها هوزی پیش امان من لناو بردوا خو هر جیز ناگرین و ناویانو ناگرین و با دنیا و این کل لما جمیع لدینا محضرون كسيانيا لولا نوبراوانا كاللاي امدا بكو مال امادي لا برسين ونكرين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون لبلغو نشاني آشكراي خدا بو أو خلقا زوی مردوه که به هوی آوی بارانو زندوی دکینوا دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون روها جرها باخاتلی برهم دهنین لدار خرماو چند جور تره روها چندها کانیا ویشمان تیادا هل قلان دوا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بووي لا بربومكي بخون لواش كاب دستي خوان لو بربومان الدروسي دكن وكو دوشاو سركو شربتو أتادواي أروها جيغي تيرامانك كآدمي زاد ورد بيتولا دان داني أو بربومانا تون بيسراونتوا قباريان رنجيان بونيان تاميان أتادواي آیا لبرانبر اوهمو ناز و نعمتانوا سپاسگزاری ناکن؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاشیو بگردی با ذاتی هر همو بدی هنراوکانی بجود دروس کردوا لوی لزویده دروید لخوشیان لوشتانش کن نای زانن لسردمی علمو زانستی دار رون بوتوا که همو بدی هنروان ما دیو معنوی جوتن و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هروها بلگو نشانه چی آشکرای تر بویان شوا که پوشاچی رونا چی روژی لبرداد مالین بوهوی و دنیایان لی تاریک دبید والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خوريش لگردشو سورانوی خويدا بردوامو بلو سرود دا چيت ياخود بدوري چقي خويدا دا سورتوا بيگمان اوا تواني ذاتي چي بالا دستو زانا دردخاد که هموش تيشي برريكو پيشي دروس کردوا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اروها كاتو شويني هلهاتني من جشمان دياري کردوا هر شويق لكاتيشي دياري كراو شوينيشي دياري كراو دا هل ديد راد دي او روناشيش كاد كويت السري جاوازا حتى سر انجام همو من جيك لا روالد دا وقت چلکيشي وشي باريك دنوينيت لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نخور بوي هيا بمانك بغات لهي لوري روي خوي دربچيت نشويش پیش روش دكويت بلکو هر يكيان لخلقي تايبتي خويان دا ملدكنو بآساني دا سورينوا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بلگو نشانه چی تر لحیزو دا صلات من بوين او يكا براستي اما نوکانيان من لكش يكدا حل گرد ما بس کشتی نوحه که با پیر گوری دو همی آدمی زاد داد ریت قلم و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون هروها کشتی و هکاری تری هاتو چوی لوینی او بو سازاندون که هکارکانی گواسنوی آسمانی و زمینی و دریایی دگریت هوا چون که هر خدا بدیه نری آدمی زادو ما دی خواه و ستمنی و حتا دوائی و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا و متاعا الى حین خو اگر ما نوید نقمیان دکهین او کاتا کز نیه بید به هاواریان و رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهرل لجیان ور بگرن و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون کاتی چیش ببی باوران بوترید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو دا هات اروها لسزای دا هاتو تان بو اوی رحمتان پی بکرید که چی هر با چیان نیا و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین هیچ آیتو بلگو نشانه چیان لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تینکنو روی لیور نجارن و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين كاتي چيش پيان بوتريد ببخشن لوي كا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا آیا ایم خواردن بدهیم با کسیگ اگر خدا بیوستای خورا چی پیدا بخشی؟ ایوه هر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیرتان خواردوها و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین بباوران با گمان و روب ایمان داران دلین باشا اگر قیامتو لی پرسین و راستا کی او کات دید اگر راز دکن ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وانا تنها چاوری یک شریخو دنگیشی زور گوری سامناک نبید چاوری هیچ چیتر ناکن که همویان ده پیچه توا کتایی بجیانیان دهیند لکاتیک دا که سرگرمی کاروباری دنیای خویانن سرگرمی چشو بربرکانی ناحقن فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون او سايتر ندتوانن راس بارديك بگينن ندتوانن بگرن و بونا و مالو من داليان چونك هميان لناوتون هميان خاموش بون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون پاشان هر كفو دكريت بسور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپلد دین درو بولای پروردگاریان که از ناتواند سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون بسر سامیه چی زور و دلین ای هاوار او چه ایمی زندو کردوا چه ایمه لشوینی راک شان من لگورکان من درهنه او سا ایمان داران یا فریشتکان یا خدای گور خوی ده فرمید اما بلینی خدای مهربانو پیغمبرانیش لحوالدانی او روژ راستیان کردوا این کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جمیع لدینا محضرون لو ما ویده هیچ روناداد جگل لدنگی چی گوری کتو پر نبید جا دست بجه همویان لی ایما آماده کراون فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون اینجا ام جا رد درید ام رو هیچ کس تمیلی ناکرید به هیچ شیویک خلچینا دلنیابن که تنها پاداشتی کاریگ ددرینوا کدتان کرد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي أمرو بهشتي كان لنا وخوشي وشادي وكامران يشي بيوي ندا سر قرمن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون خوانو هاو سرانيان لجير سيبري درختي جوانو ترو پردا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شانيان داداوا